دیکھتے ہو تیسرا آئی نہیں جو دیکھنے کو دیکھ اڑ ہے ہی نہیں یہ تھرڈ لوگ جو آئے ہیں یہ تھرڈ کلاس سے پوچھو یہ تھرڈ کلاس لوگوں سے پوچھو وہ تھرڈ کلاس مولویوں سے پوچھو کہ جب تھرڈ تھا ہی نہیں تو تیرا کلاس کہاں سے نکلا بنانے والا اللہ بننے والا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بنایا بنا کر کے دیکھا میں تمہیں بنا رہا ہوں میں نے کوئی زمانہ نہیں بنایا میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو یہی تو محبت ہے میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو یہی تو تعلق ہے میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو یہی تو تقرب ہے میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو اسی میں میری رضا ہے میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو یہی مرضی ہے میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو نہ وقت ہے نہ ٹائم ہے نہ زمانہ ہے نہ دن ہے نہ کوئی چیز ہے بس میں ہوں اور تم ہو اور تم مجھے دیکھتے رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں تم اپنی طبیعت سے دیکھو میں اپنی مشیت سے دیکھوں کسی پر ایک بات اور جی کہنے کو کہتا ہے جو میں کہہ نہیں پایا کہیں کہہ نہیں پایا تھا ذہن مڑ گیا وہ پوائنٹ یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ اے رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد ذرا لب دیکھو ایک ہمارا تمہارا لوب ہے پیار ہے محبت ہے وہ مائنڈ چینج ہوا لب چینج ہو گیا اور ایک علی کی محبت ہے ایک فاطمہ زہرا کی محبت ہے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں چکی چلانا پڑ جائے مگر پیار نہیں چھوٹا رسول کی محبت سب نہیں بلال حبشی کی محبت ہے زلباد فارسی کی محبت ہے عمار بن یاسر کی محبت ہے اکبر کی محبت ہے فاروق اعظم کی محبت ہے عثمان غنی ذوال نورین کی محبت ہے ان کی محبتوں کو دیکھو اور سب سے بڑی محبت تو وہ ہے جو خدا کی محبت اے خدا تو نے محبت کیسے کیا ہم نے خدا سے محبت کیا یہ بندے کی مولا کی طرف روانگی ہے لیکن خدا نے جس سے خود محبت کیا یہ تو قسمت کا عروج ہے رسول سے خود خدا خود اللہ کتنی محبت کرتا ہے مولا سن اللہ کتنی محبت کرتا ہے اس کو سنو اور سمجھو کہ وہ بنا کر سب سے پہلے نور کو بناتا ہے کہ تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں میں تیری نبوت دیکھوں تو میری الوہیت دیکھوں میں تیری ذات دیکھوں تو میری ذات بھی دیکھو صفات بھی اے رسول میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد جیسا میں تجھے دیکھوں خدا نے بنایا اور بنانے کے بعد جو دیکھا تو چاہتا یہ کہ جیسا میں نے تجھے دیکھا کوئی اور دیکھنے نہ پائے اور اے نور جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور نبی دیکھنے نہ پائے سور پر جو دیکھیں گے موسیٰ وہ بھی ذات کی تجلی نہیں ہوگی صفت کی تجلی وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوگی سور کے واسطے سے ہوگا وہ موسیٰ ہیں جو سور سے دیکھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ ہیں جو نور سے دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کوئی تیسرا نہ کریئٹر اللہ المائٹی اینڈ کریئٹڈ لائٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر از نو اینی تھرڈ کوئی تیسرا نہ تھا ایک موقع اور ہے جب کوئی تیسرا نہ تھا ایک چانس اور ہے جب تیسرا نہ تھا ایک تو یہ کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا اور ایک موقع اور ہے میرا کی رات جب لامہ کا میں بلایا کوئی تیسرا نہ تھا سب رستے میں رک گئے جبریل بھی رک گئے بہترین فرشتے افضل ترین فرشتہ سید الملائکہ رسول ملائکہ ہیڈ آف دی اینجل لیڈر آف دی اینجل حضرت جبریل اور کیا کہتے رکے اے نبی آپ جاؤ مری میں تمہاری طرح نہیں ہوں بات تو یہی ہے طرح ہوتے تو چل دیتے پر ہوتے تو جلدی بس ہو سکتا پر میں چل جاؤں گا میں تمہاری طرح نہیں ہوں بال برابر بھی آگے بڑھا تو پر جل جائیں گے میرے جلیں گے تمہارے نہیں جلیں گے تم جاؤ سبحان اللہ تم جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا میں تمہاری ذرا نہیں ہوں, میں تمہاری ذرا نہیں ہوں, میں تمہاری ذرا نہیں ہوں, اور میں تمہیں روکوں گا نہیں, لو میں روکوں گا نہیں, تم میری ذرا نہیں ہو. دو پوائنٹ سمجھو, دیر آر ٹو پوائنٹ. اے رسول, میں تمہارے ساتھ کیسے چلوں, میں تمہاری ذرا نہیں ہوں, اور تمہیں کیسے روکوں, تم میری ذرا نہیں ہو. میں چلوں گا نہیں, میں تمہاری ذرا نہیں, میں روکوں گا بھی نہیں, تم میری ذرا نہیں. تو اس کا مطلب ہے رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنا. یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا, یہ عقیدہ ہے نوری کا, یہ عقیدہ ہے جنتی کا. تو جو اپنی طرح سمجھے وہ عقیدہ ہے ناری کا, وہ عقیدہ ہے جہنمی کا. نہ مارتے ہیں رسول کو اپنی طرح جو نہ سمجھے بریلوی ہے, رسول کو جو اپنی طرح نہ سمجھے وہ بریلوی ہے. جبریل امین بھی تو اپنی طرح نہیں سمجھتے ہیں کیا وہ بھی. کیا جبریل امین بھی بریلوی ہے؟ میں کتنے فرشتوں کو بریلوی بناؤں گے؟ جب سردار ہی بریلوی ہو جائے گا تو کروڑوں لاکھوں بلین ملٹی بلین فرشتے تو جنت میں بھی جتنے فرشتے یہی عقیدہ ہوگا. جو عقیدہ ہے میرے رسول کا وہی عقیدہ سارے رسول کا ہے کہ نہیں؟ جو عقیدہ ہے میرے نبی کا وہ سارے نبیوں کا ہے کہ نہیں؟ جو عقیدہ ہے جبریل کا وہ سارے فرشتوں کا ہے کہ نہیں؟ معلوم اچھا ہے تم اپنی طرف, تم رسول کو اپنی طرف دو, ہم سمجھ جائیں گے جبریل سے کٹا ہے. ایک بات یاد رکھنا, کبھی رسول کو اپنی طرح مت سمجھنا, کبھی بھی رسول کو اپنی طرح مت سمجھنا. اس لیے جب تم رسول کو اپنی طرح سمجھو گے تو جو علماء کرام فتوا دیں گے وہ الگ ہے, جماعت سے باہر ہو جاؤ گے وہ الگ ہے. جو سب سے بڑا پرابلم آنے والا ہے وہ بتاتا ہوں, رسول کو اپنی طرح کہنے میں کیا ٹربل ہے, کیا ڈیزاسٹر ہے, کیا ٹینشن آئے گا وہ بتا رہا ہوں. دنیا سے تو نکل ہی جاؤ گے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن تو بعد میں آئے گا. وہ ٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ بنایا کہ بندوں کو مارنے کے لیے وہ ملکن موت کو بھیج رہا ہے, بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ اور ملکن موت کے لیڈر کا نام ہے جبریل امین, جو ملکن موت سے بھی افضل ہے, ملکن موت سے بھی گریٹر ہیں. تو جب گریٹر کے عقیدے کے خلاف آپ رہو گے تو ملکن موت کو چانس ملے گا کہ نہیں؟ میرے سردار کے عقیدے کے خلاف ساتھ دبا کے لے جائیں گے کہ نہیں؟ بہت بڑا ٹربل ہے. ایسا وہ جب چھوڑ دو, ابھی آج ہی چھوڑ دو, بولو مجھ کو خراب موت نہیں مرنا ہے, مجھ کو مر کر موت کی انگلیوں سے دباؤ میں نہیں آنا ہے. میں تو ایسا نکلنا چاہتا ہوں, میری روح ایسے نکلے جیسے پھول سے مہک. میں تو ایسا نکلنا چاہتا ہوں, میرے بدن سے روح ایسی نکلے جیسے آٹے جیسے بال. میں تیری طرح نہیں بننا چاہتا, گردن دبا کے بڑی تکلیف سے لے جانا. اب کہیں اور جبریل کے عقیدے کی مخالفت کرو, اور جبریل کے عقیدے کی مخالفت. کتنا بڑا پرابلم ہے, کتنا بڑا پرابلم ہے. ہمیں جب ملکن موت کے ہاتھ سے مرنا ہے تو ملکن موت کے عقیدے کے مطابق ہو جا, تاکہ رعایت کرے اپنے عقیدے کا آرام سے. ملکن موت کا عقیدہ وہی ہے جو جبریل کا ہے, اور جبریل رسول کو بے مثال سمجھتے ہیں, اپنی طرح نہیں سمجھتے. تو ملکن موت نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا, جب ملکن موت نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا تو ملکن موت والا عقیدہ تو بھی بنا لے, تاکہ جب تیرے گھر میں آنا تو اپنے عقیدے کا ہے آرام سے لے چلے. بات جب آپ نے مسکراتے ہوئے عقیدے کی گہرائی سمجھ لی تو آگے بڑھو. میں نے کہا نا آج بات پیار محبت کی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے الگ ہو کر کے کہاں تک پہنچے؟ لا مکان, مکان سے لا مکان تھا. آپ لوگ بولیے کہاں تک پہنچے میرا چیرا؟ لا مکان بول رہے ہیں. ڈو یو نو دا میننگ آف لا مکان؟ واٹ از لا مکان؟ نو پلیئر نو پلیئر آر یو کمنگ فرام نو پلیئر ویل یو گو ٹو نو پلیئر نو پلیئر نو پلیئر از اے پلیئر یہ تو ہمارے یہاں ایک بڈھا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس مقدس محفل میں انڈیا میں آؤ وزیر اعظم اب نہیں رہا, بہت من ہو سورت کا کوئی صبح صبح دیکھ لے ہوئے تو دوپہر میں کھانا نہیں ہوا, میں بھائی جب میں بہت ہی بے خوفی سے یہ بات کر رہا ہوں, فیکٹ تو بول ہی دینا چاہیے, نہ ہندوستان میں رہنا ہے نہ پاکستان میں رہنا ہے, ایمان کے ساتھ قبرستان میں رہنا, ایمان والی بات تو ہر جگہ بولنا, زمین رہے نہ رہے دین رہنا چاہیے, وہ بڑا ملحوظ آدمی تھا, وہ بولا فیصلہ نہ کرنا بھی فیصلہ ہے, فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے, یہ ہمارے گجرات سے آئے ہیں ہمارے ببر واسطے, یہ بولتے ہیں نو پلیس, میں پوچھا کہاں گئے بولے نو پلیس, سپوز نو پلیس نہیں چلا تو کیا معراج کی رات ہمارے تمہارے سب کے پیغمبر نہیں چلے تک گئے, لاما نے نہیں مکاما نے جگہ نہیں جگہ تک گئی, وہ کون سی جگہ ہے جو نہیں جگہ, اور اگر نہیں جگہ نو پلیس بولنا کریکٹ ہے, یہ بجبیر شریف اور کلیا شریف قبیلہ جلا رنگ لیے بیٹھے, پہنے دو پسینہ سمجھ میں آ جائے گا مدینہ, اکارڈنگ ٹو میڈیکل پریکٹیشنر مائی فیملی ڈاکٹر کیم ٹو می اینڈ ہی ایڈوائز ٹو می two speeches a day, three speeches in India and Pakistan and African countries used to go. Exertion and stamina used. Why do you not mention your morning walk? Morning walk? Very, very useful and fruitful for the heart. I impressed by his medical advice and I started my morning walk to maintain health. Because house is wealth. I started morning walk. Once I was walking on footpath and was going in the park, a murid came to me and asked, Hazrat Sahib, where are you going? I replied, my son, I am going to No Palace. Is it satisfactory answer for him? Allah. So I asked you where our beloved prophet went, Maulana replied, to No Palace. From place to no place, from Makan to La Makan. Is it satisfactory? No. تو پھر لاما کا کہنے کی جگہ ضرورت کیوں, میرا رسول بستر پہ چلا جگہ کا نام بتایا, مسجد حرم پہ چلا جگہ کا نام بتایا, مسجد اقصیٰ پہنچا جگہ کا نام بتایا, ہوا سے گزرا, فضا سے گزرا, سما سے گزرا, جگہ کا نام بتایا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, سیونتھ آسمان, اسکائی کا نام بتایا, سدرۃ المنتہا کو پہنچا جگہ کا نام بتایا, پھر بولے لاما کا سبحان اللہ, مولانا صاحب ہر جگہ کو بتاتے چلے جا رہے ہو, لاسٹ میں کہتے ہو لاما کا حق نہیں سمجھو, رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے, ہولی پرافٹ تھا اللہ بائی ہز اون آئیز, تو رسول نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے, اور ہاشمی سن اللہ ان لمیٹڈ ہے, اللہ مکالو مکالیہ سے پاک تاجر تاجنات سے پاک حضور حدود سے پاک شکل و رسکار سے پاک لمٹ لمیٹیشن سے پاک جسم جسمانیات سے پاک حضور حدود سے پاک شکل و رسکار سے پاک جسم جسمانیات سے پاک زبان و زبانیات سے پاک لمٹ لمیٹیشن سے پاک فیگر سے پاک ہے, تو جب اللہ کا فیگر نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے, اور خدا کو دیکھا رسول نے, تو مکان نہیں ہے, کیونکہ مکان ہے لمیٹڈ, اللہ ہے ان لمیٹڈ, اور ان لمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ, تو جہاں خدا کو دیکھا وہ مکان نہیں ہو سکتا, مکان ہے محدود, خدا ہے لا محدود, اور لال محدود محدود میں ہوگا نہیں, اگر محدود میں آ گیا تو خدا بھی ہو جائے گا محدود, اور جو خدا کو کہے محدود اسلام اسے کہے مردود جب لائک نمرود مر جائے تو جب پاتی نہ درود اللہ بڑا مردود اللہ کو کہہ رہا ہے محدود چپ ہو جا مردود اللہ لا محدود کنسنٹریٹ یور مائنڈ محدود محدود لمیٹڈ لمیٹڈ کے لیے مکان محدود مکان ہم محدود مکان محدود محدود میں محدود ایڈجسٹیبل یہ مسجد محدود نمازی محدود محدود میں محدود آن لائن لیکن یہ محدود میں لا محدود کیسے تو محدود میں محدود کے لیے مکان سی مائی ون فنگر محدود مکان لا محدود لا مکان محدود مکان لا محدود لا مکان محدود ہوتا مکان بتاتے بات لا محدود کی ہے تو لا مکان تو اللہ کی شان دیکھ کے لا مکان کہا ہے اللہ کی ذات دیکھ کر کے لا مکان کہا اللہ کی صفت دیکھ کر کے لا مکان کہا کیونکہ رسول نے خدا کو دیکھا خدا محدود ہے نہیں تو دیدار جہاں ہوا وہ مکان ہے نہیں اس لیے لا مکان بات کلیئر ہو رہی ہے تو میں آگے بڑھوں اللہ لا مکان ہے انلمیٹڈ ہے اس لیے ہم نے انلمیٹڈ کہا لا مکان کہا کیونکہ لا محدود لا مکان محدود مکان محدود مکان لا محدود لا مکان تو لا مکان اس لیے کہا کہ وہاں لا محدود کو خدا نے مصطفیٰ نے دیکھا لا محدود کو مصطفیٰ نے تو خدا کو دیکھا خدا لمیٹڈ نہیں ہے جب خدا کو دیکھا اور خدا لمیٹڈ نہیں ہے تو خدا کی شان کو دیکھ کر ہم نے اسے انلمیٹڈ کہا لا مکان کہا تاکہ خدا کی ذات پر انگلی کوئی نہ اٹھائے خدا پر آبجیکشن کوئی نہ کرے خدا کی توہین نہ ہونے پائے خدا کی شان گھٹنے نہ پائے اس لیے لا مکان کہا لا مکان کہا لا مکان کہا مگر مولانا اعظم چشتی صاحب آپ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچیں گے جنرل بھائی کرام نے کہا کہ لاما کا خدا کو دیکھ کر کے لاما کا کہا لاما کا کہا کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لاما کا میں مصطفیٰ بھی تو ہیں اسی لاما کا میں رسول بھی تو ہیں ایٹ دیٹ مومنٹ آور بیلوڈ پروفیٹ ان دا لا مکان ناٹ ان دا مکان رسول مکان سے نکل گئے اب لا مکان میں چلے گئے تو جب تک مکان میں تھے ہمیں معلوم ہے رسول ہے ہمیں معلوم ہے وہ نبی ہے ہمیں معلوم ہے وہ نور ہے ہمیں معلوم ہے امینا کا لال ہے ہمیں معلوم ہے عبداللہ کی جان ہے ہم تو معلوم ہے کہ نبیوں کا فخر ہے رحمت للعالمین ہے جب تک مکان میں ہے اب تم بتاؤ جب لا مکان میں گئے جب لاما کام دے گئے خدا کی شان کو دیکھ کر لاما کا کہنے والوں ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو سوچو کہ اسی لاما کا میں مصطفیٰ بھی تو ہیں اب سوال سنو جتنی دیر تک میرا رسول لاما کا میں رہا خود رسول کیا تھے اس کا جواب آپ کو لینا پڑے گا حضرت مفتی صاحب کے پاس آنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو مدرسے میں آنا ہوگا میں اس سے زیادہ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا جتنے میں پکڑا جاؤں گا بولوں گا نہیں مجھے حد معلوم ہے لمٹ معلوم ہے اپنی لمٹ معلوم ہے مگر انلمیٹڈ کو کون بولے اللہ مقام ہے اللہ مقام ہے رسول بھی ہے تو جب تک رسول اللہ مقام ہے خود رسول اس وقت کیا ہے دیٹ مومنٹ کیا ہے مدینے میں کیا ہے وہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں مکے میں کیا ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں لاما کا میں سب کیا ہے یہی بات سمجھ میں آ جائے تو جماعت چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے جو لاما کا میں ہے تو کیا ہے اے رسول کو مکے میں دیکھنے والے مولویوں اے رسول کو پھر مدینے کی گلیوں میں دیکھنے والے لوگوں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچو گے کہ لاما کا میں کیسا تھا لاما کا میں کیوں تھا لاما کا میں جب تھا تو کیا تھا لمیٹڈ میں تو جو کچھ رہا رہا انلمیٹڈ میں کیا تھا مکان میں تو جو ہے وہ ہی ہے لاما کا میں کیا تھے اب اس کا جواب میں مدرسے میں لینے کے لیے بھیجوں گا تو خدا کی طرف سے اس کا جواب ملے گا آپ کو علامہ منیر الزمان صاحب بھی بتا نہیں گے اگر فقیر کو موقع ملا میں بتاؤں گا مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام اللہ ان کے سائے کو اہل سنت کا سائے رکھ کے ان کی بارگاہوں میں آپ جائیں گے آپ داتا کی چوکھٹ پر جائیں گے تو پائیں گے بلتانی کے قدموں میں جائیں گے تو پائیں گے, سلطان بہو کے چرنوں میں ہوں گے تو پائیں گے, سلطان اشرف کے پاس ہوں گے تو پائیں گے, اگر آپ خواجہ نقش بند کے پاس ہوں گے تو پائیں گے, خواجہ غریب نواز کے چرنوں میں ہوں گے تو پائیں گے, اگر آپ جدید الفستان امام ربانی شیخ احمد سرحندی کی چوکھٹ پر جائیں گے تو پائیں گے, سرکار شمعت علی کے چرنوں میں ہوں گے تو پائیں گے, مہر علی کی مہربانی میں ہوں گے تو پائیں گے, محسن اعظم کی عنایت میں ہوں گے تو پائیں گے, امام احمد رضا کے پگڑوں تلا تو آپ پائیں گے, آپ کو جواب ملے گا, ضرور ملے گا, جواب پاکستان میں رسول کے آخر ہوا رہیں گے, کشمیر کی وادیوں سے ناک کی گونج ہوگی, ہندوستان کی دھرتی پر کفر شکن آواز ہوگی, بت پرستی کو توڑتی ہوئی آواز اٹھے گی, جب بتائے گی کہ میرا نمی کیا ہے تو خدا کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اے رسول میں نے سب سے پہلے تم کو مکان میں پیدا کیا, اے رسول میں نے تم کو سب سے پہلے مکان میں پیدا کیا, میں نے سب سے پہلے تم کو مکان میں پیدا کیا, میں نے تم کو آبینا کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, میں نے تم کو زمین پر چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, اے مصطفیٰ تم زمین پر چلو تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے, اے رسول تم زمین پر بولو میرے بندوں کو بولنا آ جائے, اے رسول تم روٹی کھاؤ تاکہ میرے بندوں کو روٹی کھانے کا ڈھنگ آ جائے, اے رسول تم شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے, اے رسول خدیجہ کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ میرے بندوں کو فیملی ٹرم آ جائے, اے رسول تم ابو طالب کے ساتھ بزنس کے ٹور پہ نکل جاؤ تاکہ میرے بندوں کو تجارت کا سفر کرنا آ جائے, اے رسول آپ ذرا سی مزدوری کر دے تاکہ میرے بندوں کو مزدوریوں میں محنت کرنا آ جائے, اے رسول آپ ذرا سر رو دیں تاکہ میرے بندوں کو رونا آ جائے, اے رسول بستر سے لیٹ جائیں تاکہ میرے بندوں کو لیٹنا آ جائے, اے رسول قبر میں بھی آپ آرام کریں تاکہ میرے بندوں کو قبر میں آرام کرنا آ جائے, اے رسول اے رسول آپ مسکرائیں تاکہ میرے بندوں کو مسکرانا آ جائے, اور اے رسول فاطمہ کو اولاد کی طرح پالو تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے, فاطمہ حسین کو پالو تاکہ میرے بندوں کو اولاد پالنا آ جائے, اور جب اسلام پر کوئی کلمہ گو اور غلط نمازی حملہ کرے, کلمہ گو اور غلط نمازی جب اسلام پر حملہ کرے تو اے رسول اپنے خاندان کو کربلا میں کٹوا دو تاکہ اسلام کو بچانے کے لیے میرے بندوں کو اولاد کٹانی آ جائے, کنبہ لٹانا آ جائے, خاندان کو اجڑوانا آ جائے, اس لیے کہ جو خدا کے لیے اجڑ جاتا ہے کائنات پہ چھا جاتا ہے, اے رسول آپ کو میں نے زمین پر چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, آپ کو کھانا کھلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, اے رسول بکریوں پہ اکٹھا کر کے شہر کے باہر بھی چلے جایا کرو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے, تم غار حرا میں کھڑے ہو کر دیر تک عبادت کیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, تم کسی غریب کی مدد کیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, اگر کوئی تمہارے اوپر کوڑا کر کر ڈال دے تو تم غصہ مت نہ کرو, غصہ بھی نہ کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, گالی دے تو تم گالی کو جواب گالی دینا دو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, آپ چل کے رہیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, آپ کو میں یہ عبد المطلب کا پوتا بنا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, میں نے تم کو آمینہ کا پوت بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, میں نے تم کو مکے میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, میں نے تم کو ابو بکر کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, میں نے تم کو عثمان کا خسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, اور میں نے تم کو علی کا حضور بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, میں نے تم کو فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے, تو اے مصطفیٰ توجہ چاہوں گا, اے نبی میں نے تم کو مکان میں اس لیے پیدا کیا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھائے, اور اللہ مکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھائے, ہم مکان میں اس لیے پیدا ہوئے کہ خدا نہیں ہے, اللہ مکان میں اس لیے پہنچ گئے کہ جدا نہیں ہے, آپ خدا بھی نہیں خدا سے جدا بھی, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ نور جو سب سے پہلے بنا آدم میں چمکا, آدم میں چمکا تو خود بھی چمکا, آدم کو بھی چمکایا اور ایسا چمکایا کہ فرشتوں نے سر جھکایا. بولنے والا ہے تتیس جدو لے آدم واپس آ جادو اللہ ابلی اب آپس تک برابر آدم کافرین دو جماعت بن گئی. ایک نبی کی تعظیم کرنے والی جماعت, ایک تعظیم سے انکار کرنے والی جماعت. پیارے ہم بھی پرانے ہیں, تم بھی پرانے ہو. ہمارا کانٹیکٹ نوریوں سے, تیرا تعلق ناریوں سے. ابلیس بولا میں تعظیم نہیں کروں گا, ویسے بولے میں کروں گا. دو اسکول بن گئے فرشتوں, ایک فرشتوں کا آؤٹ لک تعظیم کریں گے. اللہ کا سرکا کرنا پڑے گا تعظیم, سرکا کرنا پڑے گا تو کیا ہوا؟ آدم کی شریعت میں سو جائے سو کریں گے. بولے سنجا جائیں گے تعظیم نہیں کریں گے. تو آدم کے لیے اللہ نے سرکا کروایا, پپندوں کو بتایا کہ شریعت دیکھ لیا کر یہ شریعت میں حیثیت تعظیم کون سی ہے. جو حیثیت لیگل تعظیم ہو, حیثیت لیگل تعظیم وہی کیا کر. آدم کی شریعت میں جب دیکھا گیا تو بھلا چلا کہ لیگل حیثیت تعظیم سجدہ ہے, لیگل ہے. تو سارے فرشتے سجدے کے ذریعے تعظیم کیے, تعظیم کے ذریعے سجدے کے ذریعے تعظیم کیا. اب جب ہم نے شریعت محمدی دیکھا تو سجدہ مانا, رکوع مانا, تو بولے بچا کیا, بولے کھڑا ہونا بچ گیا. ہم نے کھڑا ہو کر کے تعظیم کیا, کھڑا ہو کر کے ہم نے تعظیم کیا. کھڑا ہونا اگر صرف خدا کے لیے ہوتا تو ہم بچے بیٹھے تھے روپے ہوتے. ایک بات ہے تو بیوی کے لیے کھڑا ہوگا, پہلے میں کس چیز کے لیے کھڑا ہوگا, تو ان سب چیز کے لیے کھڑا ہوگا. کھڑا ہوگا چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کھڑا ہوتا, چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اور رسول کی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ربی نبی کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. ابھی وضو کا بچ جائے پانی تو کھڑا ہوگا پیتا, آپ دم دم مل جائے تو کھڑا ہوتا. ابھی آپ دم دم ہے کیا, نبی کے پیر کی رگڑ رگڑ کے لیے جب کھڑا ہو گیا تو ساتھ کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوتا. مجھے بتاؤ, ہو از مور سپیریئر, واٹر آف دی مین دم دم اے پرٹیکولر ویل, اینڈ دم دم از دا واٹر آف دیٹ ویل, ویری گڈ ویری ہولی بٹ ناٹ ان اے لیول آف پروفیٹ. تو جب چھوٹے کے لیے کھڑے ہو گئے تو بڑے کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ اے آپ ایک دم دم کے لیے کھڑے ہونے والوں, ساتھی آپ کوثر کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اے پیروں کی رگڑ سے بن جانے والے پانی کے لیے کھڑے ہونے والوں, اس پیر والے کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ قدموں کے لیے, ذات کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ نور آدم نے چمکا. آدم, آدم کی روح غیر نور کے جب اندر گئی تھی تو باہر آ گئی. روح ہے آدم آپ کے مال نہیں, نور آدم نے چمکا تو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب وہ نور, میں تیزی سے چلنا چاہتا ہوں, وہ نور جب ابراہیم میں آیا پاک پیٹھوں سے, پاک پیٹوں سے, ہولی مین اینڈ ہولی وومن سے, ہمیں تجربہ اور خوش تہائی مبارکہ سے ٹرانسفر ہوتا ہوا جب ابراہیم میں آیا, دنیا جانتی ہے کہ آگ میں ڈالے گئے مگر آگ جلا نہ سکی. جتنے نور آئے تو ابراہیم کو نمرود کی آگ جلا نہ سکی. وہی نور جب اسماعیل میں ٹرانسفر ہوا, اسماعیل پیدا ہوئے اسماعیل میں گیا, تو باپ پوری چلا رہا ہے مگر گردن کٹ نہ سکی تو وہ ٹور جو قرب خاص میں چمتا جو خدا کے قریب چمتا جسے دیکھنے کے لیے خدا نے بنایا تو نور جو خدا کا حبیب ہے خدا سے قریب ہے اس کے قرب خاص میں ہے اس کے اپنے پاس میں ہے وہ نور تو کبھی آدم میں چمکا وہ نور تو کبھی ابراہیم میں چمکا وہ نور تو اسماعیل میں چمکا وہ نور تو نبیوں میں چمکا وہ نور تو رسولوں میں چمکا اے سنیو عید مناؤ 12 ربیع الاول کو وہ تمہارے اندر چمکنے کے لیے آیا جواب نہ تھا جب اسماعیل میں آیا اسماعیل کا جواب نہیں یہ نور جہاں جاتا ہے مرنے نہیں دیتا یہ نور جہاں جاتا ہے تکنے نہیں دیتا یہ نور جہاں جاتا ہے گرنے نہیں دیتا آدم میں تھا فرشتوں کو جھکوا دیا ابراہیم میں تھا آج جلا نہ سکی اسماعیل میں تھا تو آپ کاٹ نہ سکی سنی اب تو تمہارے دل میں ہے تمہیں کون مار پائے گا تمہیں کون مٹا سکے گا تم آزاد تھے آزاد ہو آزاد رہو گے اگر آزاد کرانا ہے اگر مکان آزاد کرانا ہے علاقہ آزاد کرانا ہے تو تجھے اپنے سینے میں نور محمدی کو بتانا ہوگا عید میلاد پہ قربان ہونا ہوگا نور پاک کو آدم علیہ السلام سے چلا سبق سیکھ سے منتقل ہوتا ہوا انبیاء کرم سے ہوتا ہوا رسول غلام سے ہوتا ہوا یہ مستحب مبارکہ سے ہوتا ہوا اور ہمیں تجربہ سے ہوتا ہوا ہولی مین سے ہوتا ہوا ہولی وومن سے ہوتا ہوا ہولی چمک سے ہوتا ہوا ہولی پیپل سے ہوتا ہوا ہولی جنریشن سے ٹرانسفر ہوتا ہوا اب دیو ناتھ تک آیا پھر اب دیو ناتھ کے بعد وہ ہاتھی میں چمکا ہاتھی میں چمکنے کے بعد وہ برلا میں چمکا اب برلا کے بعد زمین انتظار کر رہی ہے ایسے نور کے لیے وقت کیا چنا جائے نہ دنیا اسے اجالا کہے نہ دنیا اسے اندھیرا کہے نہ اسے کوئی صبح صادق کہے رب نے چنا تو صبح صادق چنا نور صادق ہے پیغمبر صادق ہے رسول صادق ہے تو جو وقت ہو وہ صبح بھی صادق ہو صبح صادق میں پیدا ہو رہا ہے وہ نور آیا پیسوں کے دل اچھے ہوئے ہیں پورے کھاٹ رہی ہے میداؤں میں نور بہتا ہے ہمارے نغمہ کرا ہے جنت میں بہار آ گئی ہے جنت کو جانے جنت مل گیا جنت کو جانے بہار مل گیا دھرتی سوکھ رہی تھی سب پانی مل گیا اب ایک کرم بن کر مصطفیٰ برسے ایسا برسے جنوں کی زندگی میں ایک تو نہیں کروٹیں آ گئی انسانیت کو رہبا مل گیا آدمیت کو سرور مل گیا وہ لوٹ چلا اندر کے آنگن میں آیا آنگن میں آنا تھا فرشتوں کے جلوس آ رہے ہیں ہاتھ باندھے فرشتے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے نوری کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے جلو در جلو اور قطار در قطار میں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں چاند کھلونا بن گیا سورج اشارہ بن گیا ستارے انتظار بن گئے ہمارے لبوں کا بوسا دے رہی ہے وجود کو بوسا دے رہی ہے تمام فرشتے ولادت مصطفیٰ کا جشن سنا رہے ہیں گیت گائے جا رہے ہیں اور جگے گا کہ رسول نے سنا مصطفیٰ کا نور آ گیا نور آ گیا تو سب ادب سے کھڑے ہو گئے اس نور کے لیے جس کے آنے پر فرشتے کھڑے ہو گئے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے اور جناب صلوات و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فرشتوں نے رسول پاک کے آنگن میں اجالا اجالا ہو گیا تو وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا رسولوں کو چمکا رہا تھا اپنے باپ کو چمکا رہا تھا اپنے دادا کو چمکا رہا تھا اپنی دادی کو چمکا رہا تھا اپنی دادیوں کو چمکا رہا تھا میرے دوستو وہی نور جو کبھی قرب خاص میں تھا جو خدا کے قریب تھا جو نبیوں کے پاس تھا جو رسولوں کے پاس تھا انہوں نے اس کو محبت سے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر اعلان کر دیا چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے